ब्रह्म सूत्र इसमें द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद में 25वां सूत्र विचार कर रहे थे। अनुस्मृतेश्च अनुस्मृति अनु होता पश्चात, स्मृति स्मरण, अनुभव के पश्चात स्मरण होता है। जिसने अनुभव किया वही स्मरण करता है, इसलिए दृष्टा तो कम से कम दो क्षण रहना ही पड़ेगा। इसलिए क्षणिक अवध में ये प्रतिभिज्ञा इत्यादि होती है, ये नहीं हो पाएगा। भाष्य में इसको कहा था यत्र एवं प्रत्यय तत्र दर्शन स्मरण और भिन्न एवं कर्तारम सर्वलोक अवगच्छति। कहीं प्रत्यय इस प्रकार की ज्ञान होता है कि जो यो अहम अद्राक्ष्यम सो अहम पश्यामि, यहाँ तो एक कर्ता होता है। अगर वह क्षणिक क्षणिक मानेंगे तो जो देखा था अभी वो नहीं देख रहा है, कोई दूसरा होगा। दूसरा अगर होगा तो ज्ञान होना चाहिए असो अद्राक्ष्यम अहम पश्यामि, इस प्रकार होना चाहिए, दो भिन्न भिन्न होना चाहिए। और जहाँ वास्तविक ऐसा भिन्न भिन्न ज्ञान होता है उसको कहते हैं यत्र प्रत्यय एवं प्रत्यय, एवं प्रत्यय अर्थात भिन्न प्रत्यय होता है। तत्र दर्शन स्मरण और भिन्न एवं कर्तारम सर्वलोक अवगच्छति, स्मरामि अहम असौ अदो अद्राक्षी दिति। तो इस प्रकार की अनुभव भी होता है, जहाँ कर्ता भिन्न होता है वहाँ अनुभव भी इस प्रकार होता है। इधर क्षणिकों का निराकरण, क्षणिकों का निराकरण, दृष्टा अगर एक क्षण रहेगा तो फिर जो मैं देखा था वही मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार नहीं हो पाएगा, दो क्षण रहना पड़ेगा। फिर यहाँ भी क्षणिकत्व का निराकरण हो रहा है उनका सिद्धांत में, सब जो जो नाना दोष है उसको सब निराकरण करते हैं। पहले कहे संघात तो नहीं हो पाएगा, आगे कहे क्षणिक होगा तो कार्य कारण भाव भी नहीं हो पाएगा तो उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगा। आगे निराकरण किए वो लोग तीन चीज को नित्य कहते हैं, बाकी सब उत्पत्ति होता है क्षणिक। वो तीन नित्य हो गए प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध, आकाश, ये तीनों जो वो निरुपाख्य कहते हैं, तुच्छ कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, तुच्छ नहीं होंगे, उसका निराकरण किया। कभी कहते हैं कि जो क्षणिकत्व तो कहते हैं यही भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि कम से कम तो दो क्षण रहना पड़ेगा, फिर क्षणिक कहाँ पदार्थ होगा। टीका में प्रकृत प्रतिभिज्ञायाम, जो प्रतिभिज्ञा जहाँ होती है यो अहम अद्राक्ष्यम सो अहम पश्यामि, इस प्रकार की जहाँ होता है तादृश भेद प्रत्ययस्य बाधकस्य अदर्शनात् आत्मस्थायित्वम दुर्वारम इति आह। जहाँ प्रतिभिज्ञा होती है वहाँ तादृश भेद प्रत्ययस्य बाधकस्य, भेद प्रत्यय जो बाधक उससे भिन्न है, इस प्रकार की भेद प्रत्यय होगा तो वो प्रतिभिज्ञा का बाध हो जाएगा। किंतु भेद प्रत्यय जो बाधक है बाधक से अदर्शनात्, इसलिए यहाँ कोई भेद प्रत्यय नहीं है, भेद प्रत्यय होता तो बाधक हो जाएगा प्रतिभिज्ञा का, किंतु भेद प्रत्यय नहीं होने से प्रतिभिज्ञा का बाध नहीं होगा तो आत्मस्थायित्व दुर्वारम, आत्मस्थायी मानना पड़ेगा। भाष्य में इह तु अहम अदो अद्राक्ष्यम इति दर्शन स्मरणयोर वैनाशिकोपि आत्मानमेव एकं कर्तारम अवगच्छति। यह तु अहम अदो अद्राक्ष्यम, मैं उस पदार्थ को देखा था इति दर्शन स्मरणयोर अद्राक्ष्यम, अभी कहता है लुंग का प्रयोग करके, इसलिए दर्शन वर्तमान कालिक है, लुंग का प्रयोग अर्थात दर्शन पहले किया था अभी कहता है, तो इसलिए दर्शन और स्मरण ये दो अलग अलग समय में हुआ, भिन्न कालिक हुआ। तो सिद्धांत कहता है कि वैनाशिकोपि आत्मानमेव एकम कर्तारम अवगच्छति, वैनाशिक भी मानता है वो एक ही व्यक्ति है, जो अद्राक्ष्यम वही अभी स्मरण कर रहा है। इति नहीं न नाहम इति आत्मनो दर्शनम निर्वृत्तम निन्हुते, आत्मनो निर्वृत्तम दर्शनम, निर्वृत्तम संपन्न निर्माण हो गया निर्मितम, आत्मनो निर्वृत्तम यद दर्शनम, प्राकाले जो पूर्व समय में दर्शन हो गया था उस दर्शनों को न अहम दृष्टवान, इस प्रकार की न अहम अद्राक्ष्यम, इस प्रकार की न निन्हुते, तो जो दर्शन पहले हो गया था वो कहता है कि हाँ मैंने देखा था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, इस प्रकार की कह करके दर्शन का निराकरण नहीं कर रहा है। आत्मनो निर्वृत्तम दर्शनम नाहमिति न निन्हुते, इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा। यथा अग्निर अनुष्ण अप्रकाश इति वा, कोई कहेगा अग्निर अनुष्ण अथवा अप्रकाश, इस प्रकार की कोई कह करके अग्नि का उष्णता प्रकाश को निराकरण नहीं करता है। टीका में यथा अग्नौ अग्नेर औष्ण्यादिकम न बाधते कश्चित, अग्नि का औष्ण्यादिको को कोई बाध नहीं करता है, न बाधते कर्तरी न बाधते कश्चित, कोई बाध नहीं करता है। तथा उसी प्रकार की नाहम अद्राक्ष्यमिति पूर्व दर्शनम न निन्नुते, पूर्व दर्शनम घटादि का जो दर्शन हुआ था पूर्व दर्शनम, ना अहम अद्राक्ष्यम मैंने देखा नहीं, इस प्रकार की न निन्नुते अपल्लाप नहीं करता है, कहता है मैंने देखा था। इति अनेन बाध अभावात, कोई इसका अपल्लाप नहीं करता है इसलिए बाध नहीं होता है प्रतिभिज्ञा का। बाध अभावात प्रतिभिज्ञा प्रमा इति उत्तम भवति, प्रतिभिज्ञा प्रमा है ऐसे उत्तम भवति। तथा दृष्टिस्मर्त्रोर ऐक्ये सति स्थायित्वं फलितम इति आह, दृष्टा और स्मर्ता ये दोनों अगर एक सिद्ध हो गए तो फिर वो स्थायी मानना पड़ेगा, स्थायित्वं फलितम। भाष्य में तत्र एवं सति एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण क्षण द्वय संबंधे क्षणिकत्व अभ्युपगम हानिर अपरिहार्या वैनाशिकस्य स्यात्। तत्र एवं सति अर्थात प्रत्यभिज्ञायाः प्रमाणत्वे सति प्रामाण्ये सति, एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण क्षण द्वय संबंधे, प्रत्यभिज्ञा अगर प्रमाण होगा तो एक दर्शन और स्मरण ये दोनों क्षण के साथ एक दृष्टा का संबंध होना पड़ेगा, नहीं तो प्रतिभिज्ञा कैसे होगी। तो एकस्य दर्शन स्मरण लक्षण क्षण द्वय संबंधे, एक दर्शन क्षण एक स्मरण क्षण ये दोनों क्षण के साथ संबंध एक का होगा तो क्षणिकत्व अभ्युपगम हानि ही अपरिहार्या, इसका परिहार नहीं किया जा सकता है। वैनाशिकस्य तो विनाशम आत्मन इच्छन्ति इति वैनाशिका है, तो उनको मानना पड़ेगा दो क्षण कम से कम। टीका में क्षण द्वय संबंधे अपि आत्मनस तृतीय क्षणे भंगो अस्तु, ठीक है अभी दो क्षण में रहेगा इसलिए क्षण भंग तो नहीं होगा। बौद्ध लोग कहते हैं कि प्रथम क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व विनाश का अर्थ, न्यायिक लोग कहेंगे तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व, दो क्षण रहेगा तृतीय क्षण में नाश होगा। अभी जब क्षणिक वाद नहीं रहा, अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि क्षणद्वय संबंधे अपि, क्षणद्वय संबंध तो हो गया किंतु तृतीय क्षण भंगो वस्तु तृतीय क्षण में नाश हो जाए, इति बदंतम प्रति आह, सिद्धांति इसके उत्तर देता है भाष्य में। तथा अनंतराम अनंतराम आत्मन एव प्रतिपत्तिम प्रत्यभिजानन एक कर्त्रिकाम आ उत्तमादुच्छ्वासाद अतीताश्च प्रतिपत्तिर आ जन्मन आत्मिक कर्त्रिका प्रतिसंदधान कथम क्षणभंगवादी वैनाशिको न अपत्रपेत। तथा अनंतराम अनंतराम आत्मन एव प्रतिपत्तिं, अनंतरक्षण में आत्मा का प्रतिपत्ति उसको कहेंगे अनंतरा प्रतिपत्ति, अनंतर आगे आगे आत्मा की प्रतिपत्ति। प्रत्यभिजानन प्रत्यभिज्ञा होता हुआ, प्रत्यभिजानन जानने वाला जो प्रत्यभिजानन अर्थात प्रत्यभिज्ञा होता हुआ जिसको होता है। एक कर्त्रिकाम प्रतिपत्ति, जो प्रतिपत्ति ज्ञान होता है प्रतिभिज्ञा होती है उसका कर्ता एक है, एक कर्त्रिकाम कहाँ तक कहते हैं आ उत्तम उच्छ्वास उच्छ्वासात, उत्तम उच्छ्वास जो अंतिम श्वास जो उच्छ्वास उठता है कहते हैं मरण पूर्व क्षण में वहां तक। और अतीताश्च प्रतिपत्ति, अतीत में भी जो सो प्रतिपत्ति हो गया था मैं उसका हूँ मैं हूँ इस प्रकार की जो सो अतीत प्रतिपत्ति कहाँ तक कहते हैं आ जन्मन, जन्म से लेकर के उच्छ्वास पर्यंत ये आत्मा का प्रतिभिज्ञा होती है मैं ही वही हूँ इसी प्रकार की होती है स्वयं। जन्मन आत्मिक कर्तिका प्रतिसंदधान आत्मिक कर्तिका प्रतिपत्ति ही जो दे दिया ना प्रतिपत्ति ही आ जन्मन आत्मिक कर्तिका आत्मा एक है वही करता है सारे प्रतिपत्ति का प्रतिपत्ति के प्रतिभिज्ञा का इसको प्रतिसंदधान प्रतिसंधान करता हुआ जानता हुआ कौन कहते हैं कि क्षण भंगवादी वैनाशिक कथम न अपत्रपेत अपत्रपेत कैसे लज्जा को प्राप्त नहीं करता क्षण भंगवादी और उसको पता चलता है कि जन्म से मृत्यु तक ये मैं ही चलता हूँ चलता है तो फिर लज्जा कैसे नहीं होती है इस प्रकार की कह दिया गया क्योंकि स्वयं को तो प्रतिभिज्ञा होती है बाहर पदार्थ चाहे मैं देखो न देखे सोहम आसम ये तो प्रतिभिज्ञा होती है जन्म से लेकर के टीका में वर्तमान दशाम आरभ्य उत्तर उत्तरम आद उच्च उत्तमाद उत्तमाद वर्तमान दशाम आरभ्य आ उत्तमाद उच्छ्वासाद आ मरणाद अनंतराम अनंतराम स्वशैव प्रतिपत्तिर आत्मिक कर्तिका और प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिजानन न प्रत्यभिजानन आगे आत्मा न आ जन्मनश्च वर्तमान दशा पर्यंतं अतीताः प्रतिपत्तिः सकर्तृकाः प्रतिसंदधानः सन् इति योजना भाष्य पंक्ति का योजना दिखा देते हैं वर्तमान दशाम आरभ्य अभी से लेकर के आ उत्तमात उच्छ्वासात अंतिम श्वास पर्यंत आ उच्छ्वासात अर्थात आ मरणात अनंतरम अनंतरम अनंतर अनंतर से प्रतिपत्ति स्वस्य एव प्रतिपत्ति मैं हूँ इसी प्रकार ये प्रतिपत्ति जो होती आत्मिक कर्तिकाम वो प्रतिपत्ति आत्मा ही एक है वही करता है प्रत्यभिजानन ऐसे जानता हुआ और आ जन्मनश्च वर्तमान दशा पर्यंतम जन्म से लेकर के अब तक जितने सब अतीता प्रतिपत्ति ही ये सब सकर्तिका इसी प्रकार की प्रतिसंधान करने वाला प्रतिसंधान करता हुआ तो जब उसको प्रतिभिज्ञा होती है तो अभी वो कहेगा कि नहीं क्षणिक है ये तो लज्जा का विषय है सिद्धांत ये बात कह दिया आ अर्थात आ उत्तम उच्छ्वासाद अर्थात अभिविधि पर्यंत अंतिम श्वास पर्यंत उसको पता चलेगा कि वही मैं हूँ वो मैं हूँ और जन्म से लेकर के अब तक आ जन्म न जन्म से लेकर के वर्तमान दशा पर्यंत और वर्तमान दशा से लेकर के अंतिम श्वास पर्यंत ये दोनों आग दे दिया अभिविधि अर्थ में कैसे हाँ अच्छा समास नहीं हुआ अच्छा और वहाँ क्या आ पंचम अध्यायात आ पंचम अध्याय दिया है अध्यायात नहीं आ पंचम समाप्ते है समासा भाव ऐसा हम लिखा क्यों आंग मर्यादा अभिविध्यो हो इति वा अव्यय भाव समास समासे सति अव्ययत्वेन आ पंचम समाप्ति पंचमी का लुक हो जाएगा समास अगर हो जाएगा तो अव्यय भाव हो जाएगा तो फिर अव्यय नपुंसक होने से उसके आगे विभक्ति नहीं रहेगा अगर विभक्ति दिखता है अर्थात समास नहीं होगा क्योंकि समास होगा मर्यादा अभिविधि अर्थ में आंग ये तो अव्यय भाव ही होगा अव्यय भाव होगा तो अव्यय हो जाएगा नपुंसक हो जाएगा मतलब नपुंसक नहीं अव्यय होने से अव्ययात आप सुख मतलब वहाँ विभक्ति नहीं दिखना चाहिए आंग के साथ कोई अगर दूसरा है और विभक्ति दिखता है तो जानेंगे यहाँ समास नहीं हुआ ये प्रमाण है तो यहाँ दे दिया कि आ जन्मनः यहाँ विभक्ति है और आ उच्छ्वासात आ मरणात इसमें विभक्ति दिखता है इसलिए कहीं समास नहीं होगा समास होगा तो अव्यय भाव ही होगा इसलिए विभक्ति नहीं दिखेगा अच्छा आगे भाष्य में टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि दीप ज्वालासु इव आत्मनि प्रत्यभिज्ञानम सादृश्य दोषादिति। तो आप कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञान के आधार पर क्षण भंग मतलब क्षण भंग वाद का आप विरोध करते हैं, किंतु ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है ये वास्तविक प्रत्यभिज्ञा नहीं है, ये सादृश्य को लेकर के प्रत्यभिज्ञा का भ्रम हो रहा है। तो सदृश है द्वितीय क्षण में, किंतु उसको कहते हैं स्वयं, वास्तविक में स्वयं नहीं है, ये तो सदृश है। तत् सदृश पूर्व पक्ष कहता है दीप ज्वालासु इव, जैसे दीप ज्वाला में वो प्रतिभिज्ञा है क्या? नहीं, वो सदृश है। इसी प्रकार के आत्मनि प्रत्यभिज्ञानम सादृश्य दोषात्, सादृश्य दोष के चलते आत्मा में प्रतिभिज्ञान हो रहा है इति संकते। भाष्य में यदि ब्रूयात सादृश्याद एतत् संपत्स्यत इति, स वैनाशिको यदि ब्रूयात कहे सादृश्यात एतत् संपत्स्यते, संपत्स्यते अर्थात जो प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा सादृश्य से हो रहा है इति, अगर वो ऐसे कहे तम प्रति ब्रूयात, उसको ये उत्तर दे। क्या उत्तर देंगे? टीका में कहते हैं सिद्धांत कहता है कि सादृश्य ज्ञानस्य धर्मी प्रतियोगी ज्ञानाधीनत्वात्, सादृश्य ज्ञान होने के लिए किसका सादृश्य है? यस्य सादृश्यम स प्रतियोगी और यस्मिन सादृश्यम अनुयोगी, तो उसको अनुयोगी को धर्मी कह देते हैं। सादृश्य ज्ञानस्य धर्मी प्रतियोगी ज्ञान अधीनत्वात्, स्थिरस्य ज्ञातुर असत्वात्, कोई स्थिर ज्ञाता अगर नहीं है तो धर्मी प्रतियोगी दो अलग अलग क्षण में ज्ञान होंगे तो सादृश्य ज्ञान नहीं हो पाएगा। स्थिरस्य ज्ञातुर असत्वात् न सादृश्य ज्ञानम संभवती, सादृश्य ज्ञान ही तो नहीं हो पाएगा। सादृश्य ज्ञान होता तो उसको लेकर के आप कह देंगे प्रतिभिज्ञा भ्रांति, तो सादृश्य ज्ञान ही आपके मत में नहीं होगा। तो कोई स्थिर ज्ञाता नहीं रहने से, और सत्व एवं कहेंगे स्थिर ज्ञाता रहेगा तो अपसिद्धांत सत्, क्षणभंगवाद का भंग हो गया। इति परिहरति, भाष्य में सिद्धांति उत्तर देता है तम प्रति ब्रूयात, जो कहेगा कि सादृश्य से प्रतिभिज्ञा होती है उसको ये उत्तर दिए। सिद्धांति कहता है भाष्य में तेन इदम सदृशम इति द्वयायतत्वात् सादृश्यस्य, तेन इदम सदृशम, पहले के तेन आएगा फिर एक इदम आएगा और एक सदृश आएगा, तो ये द्वयायतत्व, द्वय का आयत है, एक तेन एक इदम, कम से कम दो का आयत होने से सादृश्यस्य क्षणभंगवादिनः सदृशयोर द्वयो वस्तुनोर ग्रहीतुर एकस्य अभावः, क्षणभंगवाद में सदृश दो पदार्थ द्वयोः वस्तुनः सदृशयोः ग्रहीतुम ग्रहण करने के लिए उनका कोई एक स्थिर है ही नहीं, तो दो सदृश पदार्थ को ग्रहण कौन करेगा? तो सदृश पदार्थ दोनों ग्रहण नहीं होगा तो सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा, तो सादृश्य निमित्तम प्रतिसंधानम इति मिथ्या प्रलाप अवश्य, सादृश्य ही क्षणभंगवाद में नहीं हो पाएगा और तन निमित्त प्रतिभिज्ञा, ये केवल कहना मिथ्या प्रलाप है। स्यात चेत, अगर कहेंगे नहीं नहीं ये दोनों क्षण में रह करके वो ग्रहण करता है कहेंगे तो स्यात चेत पूर्वोत्तरयो क्षणयो सादृश्यस्य ग्रहिता एक, पूर्वोत्तरयो क्षणयो सादृश्यस्य ग्रहिता एक स्यात् चेत, अगर ऐसा मानेंगे तो तथा सति एकस्य क्षणद्वय अवस्थानात् क्षणिकत्व प्रतिज्ञा पीड्येत, एकस्य एक का क्षणद्वय अवस्थानात् दो क्षण में रहना पड़ेगा सदृश ग्रहण करने के लिए, तो होने से आपका जो क्षणिकत्व का प्रतिज्ञा पीड्येत भज्यते, इसलिए सादृश्य ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। बहुत जगह में आता है कि वो लोग दोष देते हैं कि सादृश्य से प्रतिभिज्ञा होती है, तो उनके लिए ये उत्तर है सादृश्य ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सादृश्य ज्ञान होने के लिए भी तेन इदम दो आना पड़ेगा, तो सादृश्य ही नहीं हो पाएगा। अभी बौद्ध उत्तर देता है टीका में स्याद एतत्, आपने कहते हैं कि सादृश्य ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि तेन इदम ऐसे दो वस्तु चाहिए। बौद्ध कहता है न सादृश्य प्रत्यय पूर्वोत्तर वस्तुद्वय ज्ञानजन्य, सादृश्य प्रत्यय पूर्व और उत्तर दो वस्तुओं का ज्ञान हो करके सादृश्य ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, द्वय सादृश्य न तो क्या लिखा गया तद जन्यस तद्वय द्वय है ना तद द्वय सादृश्य अवगाही। तो सादृश्य प्रत्यय पूर्व उत्तर दो वस्तु का ज्ञान जन्य नहीं है, पूर्व उत्तर ज्ञान जन्य होता तो तद द्वय सादृश्य का अवगाही होता, किंतु पूर्व पक्ष कहते हैं कि न, ये दो का सादृश्य का जो अवगाही ज्ञान है वो पूर्वोत्तर दो विषय को ज्ञान मतलब दो वस्तु को विषय नहीं करता है, दो वस्तु को विषय नहीं करता है किंतु सदृश्य को ग्रहण करता है। कैसे करता है वो कहता है किंग तरी सिद्धांति पूछता है, पूर्वोत्तर दो वस्तु को विषय नहीं करता किंतु सादृश्य को विषय करता है, ये क्या ऐसे कैसे ज्ञान होता है। बौद्ध कहता है कि कश्चित एस विकल्प स्वाकारमेव बाह्यत्वेन विषय कुर्वाण क्षणांतर अस्पर्शी कश्चित एस विकल्प, विकल्प अर्थात शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प कहते हैं, खाली ज्ञान ऐसे होता है किंतु कोई वस्तु नहीं है, दो वस्तु बाहर में नहीं है तो किंतु उसको दो वस्तु का ज्ञान होकर के सादृश्य का ज्ञान हो जाता है, खाली ज्ञान होता है वस्तु नहीं है। कश्चित एस विकल्प ये कोई विकल्प प्रत्यय है वस्तु शून्य, स्वाकारम एव विकल्प, विकल्प एक ज्ञान है स्वाकारम केवल उसका आकार है, और बाह्यत्वेन विषय कुर्वाण लगता है जैसा बाहर में है, केवल ज्ञानी है किंतु लगता है ज्ञान में जैसे पदार्थ बाहर है, और वही ज्ञान में ही दो विषय हैं, उसको लगता है कि बाहर में है एक अभी देखा एक पूर्व में देखा, तो बाह्यत्वेन विषयी कुर्वाण और क्षणांतर अस्पर्शी एक ही क्षण में ज्ञान हुआ दो विषय को विषय करता है, लगता है जैसा पदार्थ बाहर में है और एक पूर्व क्षण में एक वर्तमान, इस प्रकार की सब खाली वही ज्ञान में लगता है। अतो न स्थिर दृष्टा अपेक्षा, स्थिर दृष्टि अपेक्षा, इसलिए कोई स्थिर दृष्टा की अपेक्षा नहीं है, केवल ज्ञान में ही है, से दो वस्तु ज्ञान में ही आ गए, लगता है एक पदार्थ दोनों बाहर में है एक पूर्व क्षण में एक वर्तमान, इस प्रकार की खाली लगता है। भाष्य में सिद्धांति उसका उत्तर देता है, कितना कल्पना करते हैं वो लोग, बाहर में कोई पदार्थ नहीं है केवल ऐसे लगता है, दो ज्ञान मतलब दो विषय है और एक को पूर्व क्षण में देखा था एक को वर्तमान देखता हूँ, सब वर्तमान क्षण में ऐसा हो रहा है ज्ञान हो रहा है, इतना कल्पना करते हैं। अभी सिद्धांत भाष्य में पूर्व पक्ष इस बात को कहता है, तेन इदम सदृशम इति प्रत्यांतरम एव, तेन इदम सदृशम ये तेन से और इदम से इससे एक भिन्न ज्ञान है, तो तेन भी नहीं है इदम भी नहीं, अगर तेन इदम दो अलग अलग ज्ञान के आधार पर सदृश कहेंगे तो दो क्षण रहना पड़ेगा, एक तेन एक इदम, किंतु तेन इदम सदृशम इस प्रकार की जो ज्ञान है ये प्रत्यांतरम ये भिन्न ज्ञान है, तेन ज्ञान अथवा इदम ज्ञान के ऊपर निर्भरशील नहीं है, प्रत्यांतरम एव इदम न पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम, इदम ये जो तेन इद सदृशम इस प्रकार की जो प्रत्यांतर ज्ञानांतर हुआ ये पूर्व उत्तर दोनों क्षण को ग्रहण करना ये निमित्त बनेंगे तेन इदम सदृशम के लिए, ऐसा नहीं है, पूर्वोत्तर क्षण द्वय का ग्रहण ये दोनों ग्रहण, ग्रहण अर्थात ज्ञान, ये दोनों ज्ञान निमित्त होंगे जिस सदृश का, ऐसा नहीं है, न पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहण निमित्तम, पूर्वोत्तर क्षण द्वय ग्रहणम निमित्तम यस्य, वो ऐसा नहीं है। इति चेत अर्थात अभी दो क्षण के ऊपर निर्भर नहीं किया, वस्तुओं के ऊपर निर्भर नहीं किया, इति चेत सिद्धांति कहता है कि न, ठीक है हमें पूर्व पक्ष ये बात कहता है न, सिद्धांति कहता है तेने इदम प्रतिज्ञा आगे अत्र वक्तव्यम, आपको ये उत्तर देना होगा, सादृश्य प्रत्यय जब सादृश्य प्रत्यय होता है तेन इदम सदृशम, तीन चीज हो गया कि तेन एक इदम एक सदृशम, वस्तुत्रयम ये भासते नवा, तीन वस्तु का भान हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, ये सिद्धांत विकल्प करता है, न इति वदते कहते तीन वस्तु का भान नहीं हो रहा है, सिद्धांत कहते भान नहीं हो रहा है तो आप कैसे सदृश ज्ञान हो रहा है कह रहे हैं, तो इसलिए न इति वदत स्व अनुभव विरोध, किंच अगर विषयों का भान होता है किंतु विषय नहीं है इस प्रकार की कहेंगे अर्थ भेद अभावात पदत्रय प्रयोग न स्यात। अगर वास्तविक तीन अर्थ नहीं है ये तीन पद व्यवहार क्यों करेगा। अगर आप कहेंगे कोई विषय नहीं केवल ज्ञान मात्र है ये तीन पद क्यों व्यवहार करता है बाहर अर्थ को कहने के लिए। अर्थ तो भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगर ज्ञान मात्र ही है फिर तीन शब्द क्यों व्यवहार करता है। किंच अर्थ भेद अभावात पदत्रय प्रयोगो न स्यात् तीन पद क्यों कहेगा अगर भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है तो। सो तस्मात् पदत्रयेण मिथः संश्लिष्ट भिन्नार्थभानात् अभानम् असिद्धम्। इसलिए पदत्रयेण तीन पदों के द्वारा मिथ सदृष्ट भिन्नार्थ का भान होता है। मिथ संश्लिष्ट एक तेन एक इदम दोनों का बीच में सादृश्य इस परस्पर में संश्लिष्ट किंतु भिन्न अर्थ है भिन्न अलग अलग अर्थ है एक तेन एक इदम दोनों भिन्न अर्थ है। इनका भान होने से जो तीन भिन्न पदार्थ का भान नहीं होता है आप कहते हैं अभानम कह देते हैं अभानम असिद्धम भान होता है तीनों अलग अलग। इति परिहरति भाष्य में न सिद्धांत कहते हैं न तेन इदम इति भिन्न पदार्थो उपादानात् तेन इदम सादृश्य सदृशम इस प्रकार के भिन्न पद का अर्थ को ग्रहण किया जाता है। तो भिन्न पदार्थ है तो फिर कैसे कहेंगे कि वो एक ही है बाहर में कुछ पदार्थ नहीं है। पूर्व पक्ष टीका में कहते हैं अथ भासते वस्तुत्रयम् तच्च प्रत्यय अभिन्नम एव न बाह्यम। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है तीन पदार्थ का भान तो होता है किंतु वो वस्तु नहीं है वो प्रत्यय अभिन्नम एव वो केवल ज्ञान मात्र ही है कोई बाहर में पदार्थ नहीं है। सिद्धांत क्या कह दिया तीन पदार्थ है। पूर्व पक्ष कहता है पदार्थ तीन नहीं है खाली ज्ञान में ऐसे भान हो रहे हैं तीन वस्तु है किंतु वस्तु पदार्थ नहीं है बाहर में वास्तविक केवल ज्ञान में विषयत्व विद्यमान है इसको कहते हैं अथ भासते वस्तुत्रयम् तीन वस्तु का भान हो रहे हैं तच्च प्रत्यय अभिन्नम एव वो ज्ञान से भिन्न नहीं है अर्थात ज्ञान से भिन्न बाहर वस्तु नहीं है वो केवल ज्ञान मात्र है। तीन वस्तु का भान हो रहा है किंतु वो ज्ञान मात्र ही है न बाह्यम बाहर में पदार्थ नहीं है। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न त्रयाणाम एक प्रत्यय अभेदे मिथो अपि अभेदापत्ति। तीन अगर एक प्रत्यय के साथ अभिन्न हो जाएंगे तब ये तीन भी परस्पर में अभिन्न हो जाएंगे। जैसे क राम के साथ अभिन्न हुआ ख राम के साथ अभिन्न ग राम के साथ अभिन्न हुआ ये क ख ग अभिन्न होंगे नहीं होंगे हो जाएंगे। तो सिद्धांत कहते हैं त्रयाणाम एक प्रत्यय के साथ अभेद हो जाने पर मिथो अपि अभेद आपत्ति परस्पर में भी अभेद हो जाएंगे फिर तीन वस्तु कहाँ रहेंगे। और बौद्ध कहेगा कि इष्टापत्ति तीन वस्तु अभेद आपको लगता है कहते हैं वास्तव तो बाहर पदार्थ तो है ही नहीं अभेद लगने से भी क्या हानि है। इष्टापत्ति इति भ्रुवाणम विज्ञानवादिनम उसका अभी सिद्धांत उत्तर देता है कि बाहर में पदार्थ नहीं है तो तीन हो एक हो क्या अंतर पड़ेगा सब तो ज्ञान ही है ज्ञान से भिन्न नहीं है। भाष्य में प्रत्यंतरम एव चेत सिद्धांत कहता है कि तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादानात इसलिए वो एक नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहेगा प्रत्यंतरम एव चेद वो प्रत्यंतर अर्थात तेन इदम इति ये तेन भी नहीं है इदम भी नहीं है सादृश्य भी नहीं एक भिन्न प्रत्यय प्रत्यंतरम एव चेत सादृश्य विषयम स्यात् सादृश्य का विषय ये प्रत्यंतर तेन भी नहीं है इदम भी नहीं है ये एक भिन्न प्रत्यय। सिद्धांत कहते हैं तब अगर वो भिन्न होता तो ये प्रत्यय का विषय सादृश्य नहीं होता। अगर सादृश्य तेन और इदम से अगर भिन्न प्रत्यय है ये ज्ञान का विषय सादृश्य भी नहीं होना चाहिए। सादृश्य अगर नहीं होगा तो तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोग अनर्थक स्या भिन्न प्रत्यय कहेंगे और इसका विषय सादृश्य इत्यादि नहीं होगा तो ये वाक्य अनर्थक हो जाएगा। सादृश्यम इति एव प्रयोग स्या तेन इदम इत्यादि ये सब नहीं आएगा खाली ऐसा एक प्रत्यय हो जाएगा सादृश्यम तो तेन इदम ये सब को तो विषय नहीं करता आप कहेंगे तो फिर सादृश्यम इति एव आगे टीका में त्रयाणाम अपि एक प्रत्यय अभेद सिद्धांति और दोष कहता है कि तीनों एक प्रत्यय के साथ अभेद होने से परस्पर में अभिन्न हो जाएंगे। और इष्टापति कहेंगे सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में, यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकेर न परिगृहते, विचार करने वाले लोग लोक प्रसिद्ध जो पदार्थ उसको ग्रहण नहीं करेंगे। लोक में पदार्थ बाहर में लगता है, उसमें भेद दिखता है, और आप विचार करने वाले बाहर इसको लौकिक प्रसिद्धि को कुछ लेंगे नहीं, कुछ ना कुछ अपना विचार करके निर्णय करेंगे। तदा प्रत्यक्ष सिद्धि स्वपक्षीय सिद्धि परपक्ष दोष व उभयम अपि उच्यमानम्। स्वपक्ष सिद्धि आप कहते हैं, परपक्ष दोष आप कहते हैं, परीक्षकाणाम आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति। परीक्षक लोग आत्मनश्च यथार्थत्वेन पर स्वपक्ष सिद्धि करते हैं, परपक्ष दोष दिखाते हैं, दोनों का मतलब विचार करते हैं, उभयम परपक्ष स्वपक्ष विचार करते हैं परीक्षक लोग, आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति। ये अर्थात ये विचारणीय अर्थात ग्रहणीय नहीं होता है। स्वपक्ष का सिद्धि करते हैं किंतु कहते हैं कि दूसरा क्षण में नहीं है, परपक्ष का निराकरण करते हैं कहते हैं कि दूसरा क्षण नहीं है। ये स्वपक्ष सिद्धि करना, परपक्ष दूषण करना, दोनों को फिर परीक्षा करके कहना, ये सब क्षणिक बाद में बुद्धि संतानम न आरोहति, क्षणिक बाद कहेंगे ये सब कैसे हो जाएगा। आप पहले परपक्ष को जाने, आगे उसका दोष दिखाएंगे, स्वपक्ष को जानेंगे, आगे उसका सिद्धि करेंगे, दोनों में फिर दोष गुण इसका कथन करेंगे, दूसरों को भी आप जान रहे हैं, अपने को भी जान रहे हैं, ये सब क्षणिक, ये बुद्धि कैसे इसको ऐसे ग्रहण करेगा, बुद्धि संतानम न आरोहति। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, वस्तुत्रयम् ज्ञेयम्, वस्तुत्रयम् तेन इदम् सदृशम्, तीन वस्तु हो गए ये तीनों ज्ञेय। सादृश्य प्रत्ययाद भिन्नम्, आप कहते हैं कि सादृश्य प्रत्यय एक प्रत्यांतर है, तो ये प्रत्यांतर जो सादृश्य प्रत्यय हो गया ये तीनों से वो भिन्न है। प्रत्यय यहाँ क्या है, सादृश्य प्रत्यय अभिन्नम्, हाँ सादृश्य प्रत्यय भिन्नम्। पूर्व पक्ष कह रहा था कि सादृश्य प्रत्यय ये अर्थात तेन इदम सादृश्यम, इससे एक प्रत्यांतरम है सादृश्य प्रत्यय। सिद्धांत कहता है कि सादृश्य प्रत्यय अभिन्नम, ये भिन्न नहीं है, सादृश्य प्रत्ययाद भिन्नम। अच्छा ठीक है, सादृश्य प्रत्ययाद भिन्नम सर्वलोक प्रसिद्धम, हाँ ठीक है ठीक है। तद इदम और सदृशम ये तीन हो गए विषय, और सादृश्य ज्ञान हुआ, तेन इदम सदृशम इसका ज्ञान, ज्ञान का विषय तीन हो गए, तेन इदम सदृशम ये तीन हो गए विषय, प्रत्यय हो गया भिन्न। तो ये सादृश्य प्रत्ययाद भिन्नम अर्थात सिद्धांति कहना यह चाहता है कि ज्ञान से विषय भिन्न है। आपने कैसे कहते हैं विषय नहीं है, खाली ज्ञान ही होता है विज्ञानवादी लोग, तो भिन्नम सर्वलोक प्रसिद्धम सभी लोक में ये प्रसिद्ध है। अर्थे तच्चेत न अंगीक्रियते स्थायी दृष्टि प्रसंग भयेन, अगर तीन इस प्रकार के विषय को मानेंगे तो स्थायी दृष्टा स्वीकार करना पड़ेगा। इसका भय से अगर आप ये ज्ञान से विषय भिन्न है ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, तरही तत्तद आकाराणाम क्षणिक विज्ञानानाम मिथो वार्ता अनभिज्ञत्वात्, ये सब क्षणिक विज्ञान तत्तद आकार वाले हो गए, सब एक ही क्षण रहेंगे, मिथो परस्पर में कोई संबंध नहीं है, वार्ता अनभिज्ञ होने से एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध अनेक पक्ष स्फुरणात्मक विप्रतिपत्ति असंभवात्। एक धर्मी जो कि दूसरे क्षण में नहीं रहेगा तो उसमें विरुद्ध अनेक पक्ष का स्फुरण कैसे होगा, आप कैसे कहेंगे कि ये सिद्ध है ये असिद्ध है, ये हमारा पक्ष है वो आपका पक्ष है, वो ठीक नहीं है, इस प्रकार कैसे कहेंगे। तो एक धर्मी जो कि एक क्षण रहेगा उसमें विरुद्ध अनेक पक्षियों का स्फुरण कैसे होगा। धर्मी तो एक क्षण है, विप्रतिपत्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि विप्रतिपत्ति होने पर भी विरुद्ध होने के लिए भी विरुद्ध ज्ञान चाहिए। एक ज्ञान एक क्षण में होगा, दूसरा ज्ञान विरुद्ध ज्ञान दूसरा क्षण में होगा, तो विप्रतिपत्ति होगी। तो स्वपक्ष साधन आदि व्यवहार हो लुप्य, तो स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष खंडन ये सब व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। अतो यथानुभवम ज्ञान ज्ञेय भेदो अंगीकार्य सिद्धांत के ज्ञान, जैसे अनुभव हो रहा है ज्ञान ज्ञेय इत्यादि का भेद स्वीकार करना पड़ेगा। तभी ज्ञेय विषय का ज्ञान होता है, फिर उसमें दोष गुण विचार करते हैं, आगे खंडन मंडन इत्यादि होता है। तथा च टीका में तेनेदम सदृशमिति बाह्यार्थयोर ज्ञानपूर्वकम सादृश्यम जानत आत्मनः स्थायित्वम दुर्वारः। तेन इदम सदृशम इति बाह्यार्थयो हो, तेन और इदम ये दोनों बाहर अर्थ में है, तो उनका ज्ञान पूर्वकम सादृश्यम जानत, सादृश्य को जो जानने वाला जो जानेगा आत्मा वो स्थायी होना पड़ेगा, क्योंकि तेन इदम ये दोनों को जानता है और दोनों का सादृश्य को फिर जान करके जो तेन इदम सदृशम इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करता है वो तो स्थायी होना पड़ेगा। वे ये बाह्यार्थवादी कह रहे हैं, ये विज्ञानवादी को निराकरण कर दिया सिद्धांत बीच में, बाहर में विषय नहीं है ऐसे विज्ञानवादी कह दिया। ये तो वास्तविक अभी बाह्यार्थवाद का निराकरण चल रहा है, बीच में खाली विज्ञानवादी आगे करके कह दिया कि बाहर में विषय न हो केवल विज्ञान हो, ये बीच में आ गया था। अभी बाह्यार्थवादी फिर कहता है ननु संति एवं बाह्यार्था, ये विज्ञान से बाहर अर्थ नहीं है जो विज्ञानवादी कह दिए, ऐसा नहीं बाहर में अर्थ है। किंतु क्षणिक स्वलक्षण निर्विकल्पक ग्राह्या, क्षणिक है स्वलक्षण अर्थात अपना स्वरूप ही अपना लक्षण, और कुछ दूसरे के द्वारा इसका लक्षण नहीं हो पाएगा, क्षणिक है। क्षणिक है तो कैसे ग्रहण होता है, कहते हैं निर्विकल्पक ग्राह्या, जैसे नया एक लोग कहते हैं घट घट भूतल में संयोग संबंध है, संबंध ज्ञान होने से पहले संबंधी ज्ञान होना पड़ेगा, घट का ज्ञान होगा भूतल का ज्ञान होगा, ये सब निर्विकल्प का ज्ञान होगा मानते हैं। इसी प्रकार कहते हैं निर्विकल्प का ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसका कोई अन्य लक्षण नहीं बन पाएगा। कोई विशेष आए असाधारण धर्म आए तभी तो लक्षण कहेंगे, निर्विकल्प का ज्ञान में कोई असाधारण धर्म का भान नहीं होने से कहते हैं कि वही उसका लक्षण केवल, कोई अर्थात अन्य पदार्थ के द्वारा लक्षण नहीं किया जा सकता है और अन्य शब्द व्यवहार करके नहीं कहा जा सकता है। ये निर्विकल्प प्रत्यय से ग्रहण होगा क्षणिक, और सविकल्प अध्यवसेयास्तु, जब सविकल्प कहते हैं कि घटो रक्त, ये सविकल्प कहते हैं सविकल्प अध्यवसेयास्तु स्थायित्व सादृश्यादयो बाह्या कल्पिता उपासनते, जहाँ सविकल्प अध्यवसाय होता है अर्थात तो कुछ रूप गुण इत्यादि कुछ स्वीकार करके, तो कहते हैं सादृश्य स्थायित्व सादृश्यादय, ये सविकल्प अध्यवसाय है, क्या कहते हैं स्थायी है सादृश्य ज्ञान होता है, ये सब सविकल्प बाह्या कल्पिता अवभासन्ते, ये सब बाह्य है कल्पित है केवल अवभासमान हो रहा है। पदार्थ केवल क्षणिक बाह्य अर्थ विद्यमान है, उसमें जो सब अन्य अन्य कुछ आप सभी सविकल्प का कल्पना करते हैं कहते हैं ये सब कल्पित है, निर्विकल्प का पदार्थ क्षणिक ये विद्यमान है, सविकल्प सब कल्पित है, ये अभी बुद्ध कहते हैं। अतो विप्रतिपत्ति आदि व्यवहार हो जाएगा, आप कहते हैं कि पूर्व क्षण उत्तर क्षण जानेगा विचार करेगा विप्रतिपत्ति होगी तो नाना क्षण हो गया, किंतु ये जो विप्रतिपत्ति इत्यादि ये सब सविकल्पक है, सविकल्पक चीज सब कल्पित है, तो कल्पित होने से कोई बाह्यार्थ मानने का आवश्यक नहीं है। अतः विप्रतिपत्ति आदि व्यवहार थी बाह्यार्थवादम आशंक्य निरस्यते, इसलिए कोई अर्थात ये जो सविकल्पक प्रत्यय के लिए ये अधिक क्षण मानना चाहिए बाह्यार्थ ये आवश्यक नहीं है, बाह्यार्थ है किंतु क्षणिक है, निर्विकल्प का ग्राह्य है, सविकल्प का चीज सब कल्पित है। सिद्धांती उसका उत्तर देता है भाष्य में एवं एव एषो अर्थ इति निश्चितं यत तदेव वक्तव्यम्, आप अभी सविकल्प का पदार्थ सब कल्पित कह दिए, जो सविकल्प का सब गुण इत्यादि होगा वो सब कल्पित है, वस्तु तो निर्विकल्प है। अगर ऐसे होगा एवं एव ऐसो अर्थ, ये अर्थ तो ऐसे ही है, ऐसे यद निश्चितम तदेव वक्तव्यम, जो पदार्थ जैसे निश्चय होगा ऐसा ही कहना चाहिए। निश्चय कैसे होगा? प्रमाण से निश्चय होगा। प्रमाण से निश्चय होगा तो आगे आप कहेंगे तो फिर ये क्षणिक कैसे हो सकता है? आप कहेंगे निर्विकल्प को हो गया, निर्विकल्प से वस्तु मात्र का ग्रहण होगा, जो आप उसमें विशेष कहेंगे वो सब सविकल्प का, और सविकल्प का सब कल्पित होगा, और जो कल्पित है वो प्रमाण से ग्रहण होगा। प्रमाण से ग्रहण नहीं होते, ये पदार्थ ऐसे ही है, ये कैसे कहेंगे? ये सब नहीं कह पाएंगे। और आप कहते हैं कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं है, ये कैसे कहते हैं? आपका तो सब निर्विकल्प का, सविकल्प का है तो सब कल्पित है, तो ये आप कैसा कहते हैं कि अर्थात ये पदार्थ ऐसे एवं एवं ऐसो अर्थ, ये अर्थ ऐसे ही है निश्चित करके कैसे कह देते हैं? टीका में यत प्रमाण सिद्धम तदेव वक्तव्यम, तो नहीं क्षणिकत्व किंचित प्रमाणम अस्ति, तो निश्चित प्रमाण सिद्ध पदार्थ को ही कहना चाहिए। और आप क्षणिक कहते हैं, क्षणिक में कोई प्रमाण नहीं है। वो कहता है कि घट एक क्षण ही रहता है, सिद्धांत कहता है कि घट एक क्षण रहता है, आप कैसे कहेंगे? कहेंगे इदानिम घट, ऐसा कह दिए। ये जो इदानिम घट कह दिए, आप कह देंगे घट दूसरा क्षण नहीं रहता है। इदानिम घट कहने का समय में घट वर्तमान काल संबंधी ऐसा आपको ज्ञान हुआ ना? द्वितीय क्षण असंबंधी ऐसा भी ज्ञान हो गया इदानिम घट कहने का समय में? नहीं होगा। और कैसे आप कह देते हैं कि द्वितीय क्षण में नहीं रहेगा? आप जब द्वितीय क्षण में जाएंगे तो वहां भी तो आप कहेंगे कि इदानिम घट, ये पूर्व क्षण में नहीं था, वो एक ही ज्ञान से कैसे जान लेंगे कि पूर्व क्षण में नहीं था? क्योंकि वर्तमान क्षण तो केवल इदानिम को कहेगा, पूर्व क्षण के साथ संबंध नहीं था, ये आपका कौन सा ज्ञान हो रहा है ऐसे? ये सिद्धांति पूछ रहा है। नच इदानिम घट इति प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष होता है इदानिम घट। अवर्तमान काल असत्वम घट, अवर्तमान काल का असत्वम घटस्य गोचरयत वर्तमान क्षण मात्र सत्व रूपे क्षणिकत्वे मानम इति नच वाच्यम। पूर्व पक्ष कहता है कि इदानिम घट इति, ये जो प्रत्यक्ष होता है ये अवर्तमान काल में असत्वम, अवर्तमान काल अर्थात अतीत अथवा भविष्य, अतीत अथवा भविष्यत काल में घट असत है इति गोचरयत, और वर्तमान क्षण मात्र में सत्व है, वर्तमान क्षण मात्र में सत्व है, अवर्तमान क्षण में असत्व है, तभी हम उसको क्षणिकत्व कहेंगे। सिद्धांत कहता है कि इदानिम घट ये जो प्रत्यक्ष हुआ, अवर्तमान काल में घट असत्व है, घट से असत्व गोचरयत विषय करता हुआ, वर्तमान क्षण मात्र सत्व रूप क्षणिकत्व में इदानिम घट ये न मानम, ये प्रमाण नहीं है। मानम इति सिद्धांत कहता है कि नच वाच्यम, पूर्व पक्ष कहता है कि इदानिम घट यही प्रमाण है। किसमें? घट क्षणिक होने में। घट क्षणिक कैसा होता है? वर्तमान काल में सत्व है और अतीत अनागत काल में असत्व है। तो सिद्धांत कहता है कि इति नच वाच्यम, तस्य तस्य प्रत्यक्षस्य वर्तमानत्व मात्र गोचरत्वेन, इदानिम घट ये जो प्रत्यक्ष ये केवल वर्तमान मात्र को विषय करता है। कालांतर असत्व असिद्धे, कालांतर में घट नहीं है इसको ये नहीं कहता, ये तो कहता है कि वर्तमान काल में है, तो कालांतर का असत्व की असिद्धि, अन्य काल में नहीं है असत्व है, इसको कौन कहता है? नच अभी वो लोग कहते हैं कि यत सत तत् क्षणिकमिति व्याप्तिर अस्ति, वो लोग कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं विद्युदादेरपि द्वि त्रि क्षण स्थायित्व न दृष्टान्त अभाव, आप किसको दृष्टान्त देंगे? यत सत तत् क्षणिकम, विद्युत इत्यादि कहते हैं वो भी तो दो तीन क्षण रहता है, इसलिए आप क्षणिकत्व का दृष्टांत ही नहीं दे पाएंगे। नच स्थायित्वम अनुमातारम अंतरेण अनुमानम संभवति स्थायिनम स्थायिनम अनुमातारम स्थायी कोई अनुमाता अनुमान करने वाला उसके बिना अनुमान भी यत सत तत् क्षणिकम अनुमान कहने के लिए व्याप्ति ग्रहण चाहिए व्याप्ति ग्रहण होने के बाद आप अनुमान प्रयोग करेंगे तो एक स्थायी अनुमाता अगर नहीं होगा तो अनुमान का भी तो प्रयोग नहीं हो पाएगा अब यत सत तत् क्षणिकम ये व्याप्ति से अनुमान कैसे करेंगे तस्मात अमान सिद्धार्थ वक्ता तथागतो अश्रद्धेय वचन इत्यर्थ अमान सिद्ध अर्थ का वक्ता हो गया तथागत इसलिए तथागत तस्मात अनुमान नहीं तस्मात अमान सिद्धार्थ वक्ता ऐसा है ना तस्मात अनुमान सिद्धार्थ वक्ता तथागतो अश्रद्धेय वचन अनुमान से सिद्ध अर्थ को कहेगा तो अश्रद्धेय क्यों होगा तो अनुमान न संभवती है अनुमान संभव नहीं होगा सिद्धांत कह दिया इसलिए एक हेतु हो सकता है पच्चीस सूत्र संख्या तस्मात टीका में है वस्तु तस्माद अमान सिद्धा हाँ अमान सिद्धा नू था काट दिया गया उसको क्योंकि अनुमान है कि प्रमाण है तो प्रमाण से ये सिद्ध नहीं हो रहा है अमान सिद्ध क्योंकि अनुमान ही नहीं हो पाया अमान सिद्ध अर्थ वक्ता तथागत अश्रद्धेय वचन इत्यर्थ ना अमान सिद्ध नू को काट देंगे अर्थात प्रमाण सिद्ध अर्थ का कथा मतलब कहने वाला ये नहीं है अमान सिद्ध अर्थ को कहते हैं होने से अश्रद्धेय वचन अश्रद्धेयम वचनम यश तो इस प्रकार के हो जाएगा आज यहाँ तक ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य वंदे भगवन्तो पुनर्मिलनं।